to lose. Shake it, baby doll. Shake it on the floor. Shake it like a Polaroid picture. Sugar, shake it. You know what to shake it. Sugar, shake it. Shake it. Sugar, shake it like a Polaroid picture. Hej, ja, tak, to nawet my trójka budzi, dwie minuty po piątej, 23 dzień sierpnia, środa. Przeglądałem przed momentem internet i wpadł mi w oko nagłówek, domowy syrop odchudzający, no sam kilka kilogramów jakoś tak ostatnio bardziej misiowaty zrobiłem, więc też postaram się wypróbować, proszę Państwa, cytryna, świeży imbir, laska cynamonu, odrobina słodkiej papryki w proszku. Wycisnąć, zetrzeć, zmieszać, zalać gorącą wodą, wymieszać i wypić. Pić podobno dwa razy dziennie przez jakiś czas. Tego akurat nie dodano, ale to już w praktyce sam wypróbuję i oczywiście dam znać. Tymczasem gramy dalej. Elżbieta Różyczka, Michał Żołądkowski, a i grupa Texas. Niebywale optymistyczny, lekko, przyjemnie, idealnie w sam raz na wczesny poranek. Trzeci Polskiego Radia. Po piątej trwałość, ciągłość, niezmienność, trójka budzi. A dlaczego? Bo jesteś ty. Zespół Stuntable Pilots, chyba najbardziej niedoceniana z tych grunge'owych potęg kojarzących się szczególnie z pierwszą połową lat 90. XX wieku, a niesłusznie. Dziś gitarzysta grupy, czyli Dean DeLeo, kończy 62 lata. Zatem ten chyba ich największy przebój obok Interstate Love Song czy Creep. Czyli, jednym słowem, to już słychać, Flash. So Biegnij razem ze mną, taki to muzyczny poranny rozruch z programem trzecim. Szkoda, że nie wybiegali, nie wywalczyli korzystnego rezultatu piłkarze Rakowa Częstochowa 0-1 z Kopenhagą, no i drzwi do Ligi Mistrzów dość konkretnie się przemknęły. Za tydzień rewanż, a więcej o tym spotkaniu na pewno o 6.30 w naszym dzisiejszym pierwszym serwisie sportowym. 20 minut po piątej, a u nas w grę, jak słychać, wchodzi już grupa Greta Van Fleet. Program Trzeci Polskiego Radia. miłości tej szalonej, tej okrutnej. Moje serce pełne bólu, moja dusza industrialna. Jestem chory, dziki wariat, tak jak świat. Gnam do wzoru, nie zatrzymuj mnie, kochani mnie. Czas prowadzi mnie za rękę, może pan, może szatan, sam już nie wiem, co to Dzikość serca, audycje Trójka Buzi. Bardzo prawdopodobne, że teraz polecają również Nicolas Cage i David Lynch, skoro ta dzikość serca. Proszę Państwa, w pół do szóstej za minutę oficjalny wschód słońca, ale my muzycznie akurat na zachód. Trójka Buzi z wdziękiem, no i wczorajszą jubilatką, od wczoraj szóstka z przodu. 60. urodziny miała Tori Amos. On my way. I pulled back the hood and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining, and I'm too sick, like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale with you. Tried to downplay it with a bit about us. He said you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I'm too sick, like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale. Karą krzyk, chciałem raz wygrać, bo 23 minuty i będzie szósta. Tutaj Rojek solo w programie trzecim Polskiego Radia Syreny. A gościnnie ostatnio z Kacperczykiem i to naprawdę skutecznie miejsce drugiej listy przebojów trójki. Na trzecim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Głosowanie albo poprzez aplikację, albo na stronie trójki. 20 utworów z numerkami, 13 propozycji. Efekt tradycyjnie w piątek po godzinie 19:00 i wtedy też okaże się, czy to nagranie, które już za moment, a nawet już, nadal na pierwszym. Amsterdam, Anita Lipnicka. Program trzeci Polskiego Radia. Przyjemną gęsią skórkę. 14 minut do 6 już, tylko środa, 23 dzień sierpnia. Cytat dnia: nadzieja jest matką głupich, co nie przeszkadza jej być uroczą kochanką odważnych. Czyli, no proszę Państwa, niezmiennie warto mieć, jak słychać, nadzieję. Imieniny dzisiaj m.in. Wiktora, Piotra, Jakuba i Róży. To łączymy i Róże, i ten cytat dotyczący nadziei. Grupą, to już słychać, Stone Roses. Thank you. W jaki sposób można przespać się na lotnisku Chopina w Warszawie? Dlaczego Polska niebawem może mieć turystyczną hossę? I ile może zarobić na przykład Raków Częstochowa? Proszę Państwa, odpowiedzi na te pytania między innymi po 6:00, pora na trójkę i Radek Nałęcz, program, który z rana po prostu odpowiada. Romek Wójcik też już od dawna na miejscu, czyli dokładnie 10 minut, bo mamy 10 minut do 6:00. No i powie Państwu na dzień dobry o wszystkim, co ważne, co warto wiedzieć w serwisie trójki. My staraliśmy się rozruszać. No myślę, że skutecznie. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dobrego, ciekawego dnia Państwu życzymy. Przed chwilą w pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje Pałac Kultury, wystający zza parapetu, i butelka porzeczkowego wina. A poza tym każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Sierpnia przed północą meble usłyszały odjeżdżający pociąg i razem z naczyniami kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem milionowej paczki wypalonej przez twój niezrozumiały dla mnie nauk, przez ten twój cholerny nauk. I jeszcze co? Każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię.